ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से दो सूत्रों का विचार संपन्न हुआ है, तीसरे सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया है। विषय है बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में आई हुई सत्य विद्या के अंतर्गत अधिदैव उपाधिक तथा अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म के अह एवं अहम, ये दो नाम विषय हैं। इनको विषय बना करके संशय जो बनता है उसे भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था। संशय है कि इन दोनों नामों का परस्पर उपसंहार होगा, आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म में अह नाम तो है ही है, अहम नाम का भी उपसंहार होगा और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म को अह नाम से भी क्या स्मरण किया जाएगा, अहम नाम तो उसका है ही है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षों ने कहा जब विद्या एक है तो आदित्य मंडल रूप उपाधि में अधिदैव उपाधि में भी उपासनीय ब्रह्म सत्य ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ वही है और अध्यात्म में नेत्र स्थान में भी वही सत्य ब्रह्म है और उसी के नाम बताए हैं, तो दोनों नामों का उपसंहार दोनों स्थानस्थ ब्रह्म में होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष संबंधात एवं अन्यत्रापि इससे बताया गया और नवा विशेषात ये जो द्वितीय सूत्र हैं इससे भगवान भाष्य वेद व्यास जी ने सूत्रकार ने ये कहा कि दोनों नामों का दोनों स्थानस्थ सत्य ब्रह्म में उपसंहार नहीं होगा। नवा का अर्थ है क्यों नहीं होगा, तो कहा विशेषात, और विशेषात हेतु की व्याख्या करते हुए बताया गया यद्यपि सत्य ब्रह्म दोनों स्थानों पर एक है लेकिन अह ये नाम सत्य ब्रह्म का बताने वाला जो वाक्य है वह सत्य ब्रह्म जब अधिदैव उपाधि आदित्यस्थ होगा उसी समय उसका अह ये नाम रखता है। तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम, इस वाक्यस्थ तस्य इस सर्वनाम से आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म का परामर्श होता है और आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म का नाम रहस्यात्मक अह ये बताया गया और दक्षिण नेत्र रूप अध्यात्म स्थान उसी सत्य ब्रह्म का बता करके नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म के परामर्शक तस्य शब्द से तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम में तस्य शब्द नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का परामर्शक है, केवल सत्य ब्रह्म का नहीं, वो तो विशेष्य है, तो विशेष्य मात्र जो सत्य ब्रह्म है उसी का मात्र परामर्श तस्य शब्द से नहीं हो रहा है अपितु स्थान विशेष में अवस्थित जो सत्य ब्रह्म उसके परामर्शक तस्य ये सर्वनाम है। तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम, यहाँ पर भी अधिदैव उपाधि आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म का परामर्शक तस्य है, उसी का मात्र अह नाम होगा। अह नाम के लिए सत्य ब्रह्म को आदित्य रूप अधिदैव उपाधिस्थ होना आवश्यक है, और अहम नाम के लिए अध्यात्म उपाधि नेत्रस्थ होना आवश्यक है अहम नाम के लिए सत्य ब्रह्म को, ये बताया गया तस्य उपनिषद अहम इति इन दो वाक्यों से। ये वाक्य स्थान विशेष के साथ सत्य ब्रह्म का संबंध होने पर ही, जिस कारण से अह तथा अहम ये नामकरण कर रहे हैं, उस कारण से दोनों नामों का दोनों स्थानस्थ सत्य ब्रह्म के साथ अन्वय नहीं होगा, उपसंहार नहीं होगा। अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म के साथ अह नाम का ही मात्र अन्वय होगा, और अध्यात्म उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म के साथ मात्र संबंध होगा आपके अहम इस नाम का, ये व्यवस्था रहेगी। ये नवा विशेषात इस सूत्र से सूचित किया भगवान वेदव्यास जी ने, और भगवान वेदव्यास जी के द्वारा सूचित जो ये अर्थ था, इसे विस्तार से भगवान भाष्यकार ने अपने इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में बताया। अब सूत्रकार इस अर्थ में ज्ञापक एक लिंग बता रहे हैं अतिदेश रूप, किस अर्थ में, कि ऐसे नामों का धर्मों का उपसंहार न होकर के अनुपसंहार ही रहेगा विद्या एक होने पर भी। स्थान भेदेन प्रदर्शित उपास्य के एक ही विद्या में जो धर्म विशेष है, उन धर्म विशेषों की व्यवस्था ही रहेगी, उपसंहार नहीं होगा, संकर नहीं होगा। भले उपास्य एक है, उपासना एक है, लेकिन स्थान विशेष निमित्तक जो उसी एक उपास्य में बताए गए धर्म हैं, और वही उसी विद्या में वही उपास्य अन्य स्थान को निमित्त मान करके किसी अन्य धर्म से युक्त बताया गया है, तो विद्या एक होने मात्र से उन अलग अलग स्थान निमित्तक धर्मों का उपसंहार नहीं होगा, अपितु व्यवस्था रहेगी, अनुपसंहारी रहेगा। इस अर्थ का ज्ञापक हेतु एक द्वितीय सूत्र में विशेषात बताया, और इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला ये अतिदेशात्मक लिंग बताया जा रहा है दर्शयति च इस तृतीय सूत्र से। इसलिए तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए, दर्शयति च, दर्शयति च, दो पद हैं इसमें, दर्शयति और च। दर्शयति हैं क्रियापद, च हैं अव्यय। तो दर्शयति इस क्रिया का कर्ता है श्रुति, श्रुति बताती है कि विद्या एक होने पर भी उपास्य में एक ही विद्या में अलग अलग स्थान निमित्तक बताए गए जो अलग अलग धर्म हैं, उनका अनुपसंहार रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। इस बात को बताती है, यानी इस अर्थ का ज्ञापन करती है कौन, श्रुति। कौन सी श्रुति, तो अतिदेशात्मिका श्रुति, अतिदेशात्मिका श्रुति है छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में एक हिरणमय पुरुष की उपासना आती है, उद्गीत विद्या है। और वो जो हिरणमय पुरुष की उपासना में उपास्य हिरणमय पुरुष है, उसका भी सत्य ब्रह्म के तरह ही दो स्थान बताएं। वही हिरणमय पुरुष सत्य ब्रह्म ही है, बृहदारण्यक का सत्य ब्रह्म, छांदोग्य का हिरणमय पुरुष, दोनों एक है। तो वो जो सत्य हिरणमय पुरुष हैं उसके भी अधिदैव में आदित्य रूप स्थान बताया और अध्यात्म में नेत्र रूप स्थान बताया है। और अधिदैव आदित्य मंडलस्थ हिरणमय पुरुष का स्वरूप वर्णन किया कि वो सारा का सारा स्वर्णमय है, आ नखाग्र वो स्वर्णमय ही है, हिरण्य स्मश्रु हिरण्य केशा और आँख लाल है, ऐसा वर्णन है। और एक नाम भी बताया उपासना के लिए वहाँ, उत। और गेष्ण बताएं रिक और साम। तो ये सब जो हैं वर्णन हैं आधिदैव उपाधिस्थ हिरणमय पुरुष का वहाँ पर छांदोग्य में, रूप गेष्ण नाम। और उस हिरण्यमय पुरुष का अध्यात्म में स्थान तो बताया नेत्र, लेकिन रूप गेष्ण और नाम का कोई वर्णन नहीं किया। तो नेत्रस्थ पुरुष का कोई रूप वगैरह होगा कि नहीं होगा? तो फिर श्रुति एक आई अतिदेशात्मक, तस्य ये तस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, और यो अमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम, ये अतिदेशात्मिका श्रुति है। अतिदेश कहते हैं साम्य को, समानता को, और समानता को बताने वाला जो वाक्य होता है उसे अतिदेश वाक्य कहते हैं। यदि अपौरुषेय वाक्य है तो अतिदेशात्मिका श्रुति हो जाएगी, वेद हो जाएगा वो। पौरुषेय वाक्य है तो अतिदेश सूत्र कहलाता है, यदि सूत्रात्मक है तो। तो यहाँ ये जो तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम योगे अमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो यन्नाम तन्नाम इत्यादि जो अतिदेशात्मक श्रुति है, इसे दर्शयति इस क्रियापद का कर्ता समझना। ये जो अतिदेशात्मक श्रुति है यह बताती है, क्या बताती है कि एक विद्या में भी अन्य अन्य स्थान को निमित्त मान करके उपास्य में बताए गए जो भिन्न भिन्न धर्म है, वह एक विद्या में उक्त धर्म होने मात्र से परस्पर उपसंहृत नहीं होंगे, इस अर्थ को यह अतिदेशात्मिका श्रुति बताती है, ये यहाँ पर कहा गया। कैसे बता रही है ये? तो कहते हैं इस प्रकार ज्ञापन करेगी कि यदि एक विद्या होने मात्र से, जैसे यहाँ के पूर्व पक्षी का कथन है कि सत्य विद्या एक है और उसमें एकत्व का हेतु है उपास्य का एकत्व, उपास्य सत्य ब्रह्म एक होने से विद्या एक है, और एक विद्या में उक्त ये अहनाम और अहम नाम इसका उपसंहार होना चाहिए, नहीं तो एक ही, तो एक विद्या में इनका कथन व्यर्थ हो जाएगा। एक ही विद्या है इसलिए होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांती कहते हैं यदि एक विद्या होने मात्र से अलग अलग स्थान निमित्तक अलग अलग धर्मों का उपसंहार श्रुति को इष्ट होता, अभिष्ट होता, तो छांदोग्य में हिरण्मय पुरुष की दृष्टि से उद्गीत उपासना के प्रसंग में श्रुति अतिदेश न करती। वो एक ही विद्या है, आदित्य मंडलस्थ हिरण्मय पुरुष और नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष एक होने से वो अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधिक हिरण्मय पुरुष की एक उपासना है। तो एक उपासना होने से आदित्य में बताए गए जो रूप गेष्ण और नाम है, इन धर्मों का आदित्यस्थ हिरण्मय पुरुष में बताए गए धर्मों का अपने आप ही उपसंहार, नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म क्या नाम हिरण्मय पुरुष में भी हो जाता, तो ये अतिदेश करने की क्या जरूरत थी कि जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष का रूप है वही नेत्रस्थ पुरुष का रूप है, जो आदित्यस्थ पुरुष के गेष्ण है वही नेत्रस्थ पुरुष के गेष्ण है, जो आदित्य पुरुष आदित्यस्थ हिरण्मय पुरुष का नाम है उत वही इस नेत्रस्थ पुरुष का भी है, ऐसा आतिदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि एक विद्या होने मात्र से अलग अलग स्थान निमित्तक अलग अलग धर्मों का परस्पर उपसंहार होना है तो फिर अतिदेश रूपा श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करती है कि विद्या एक होने पर भी अन्य अन्य स्थान निमित्तक उपास्य में बताए गए जो भिन्न भिन्न धर्म हैं उनका उपसंहार एक विद्या होने पर भी नहीं होगा बिना अतिदेश के। यदि उपसंहार करना है तो फिर अतिदेश की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सत्य विद्या में यदि अह नाम का नेत्रस्थ पुरुष में उपसंहार करना है तो उपसंहार बिना अतिदेश के नहीं होगा, जैसे वहाँ नहीं हो रहा था लेकिन उपसंहार करना था इसके लिए अतिदेशात्मिका श्रुति आई। हाँ क्या क्या अतिरिक्त नहीं कह रहा हूं, अतिदेश, अतिदेश का अर्थ होता है साम्य, समान रूपता, और उसको बताने वाला वाक्य उसे अतिदेश वाक्य कहा जाता है, समानता को बताने वाले वाक्य को अतिदेश वाक्य कहा जाता है। तो छांदोग्य में भी एक विद्या है लेकिन अधिदैव उपाधिस्थ हिरण्मय पुरुष में बताए गए रूपादि का उपसंहार नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष में आवश्यक है लेकिन नहीं हो रहा था, इसलिए श्रुति ने अतिदेश किया है कि नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष में भी वही रूपादि का चिंतन, उन्हीं रूपादियों का चिंतन हो जाए, इसलिए अतिदेश वाक्य सार्थक हो रहा। ऐसे यहाँ सत्य विद्या में यदि कोई अतिदेश वाक्य होता ये बताने वाला कि अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का जो अह नाम है वह नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का भी रहेगा और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का जो अहम ये नाम है वह अधिदैव उपाधि आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म का भी रहेगा, ऐसा बताने वाला कोई अतिदेश वाक्य यदि सत्य विद्या के प्रकरण में होता तब तो उपसंहार होता, लेकिन ऐसा कोई अतिदेश वाक्य नहीं है इसलिए ये छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ जो अतिदेश वाक्य है वह ज्ञापक बन रहा है, लिंग बन रहा है। ये यहाँ पर दर्शयति च, इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, और च शब्द है समुच्चय, पूर्व जो एक हेतु बताया विशेषात, विशेषात हेतु से तो निश्चित हो ही रहा है और इस अतिदेश से वह अर्थ दृढ़ हो रहा है, विद्या एक होने पर भी अन्य अन्य स्थान निमित्तक अन्य अन्य धर्मों का अनुपसंगार ही रहेगा, उपसंगार नहीं होगा। यह अर्थ इस अतिदेश से सुदृढ़ हुआ, ये यहाँ पर दर्शेति से बताया गया। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, अपिच एवं जातीयकानां धर्माणां व्यवस्था इति लिंग दर्शनम भवति। एवं जातीयक धर्म का अर्थ है एक विद्या में ही उपास्य में बताए गए अन्य अन्य स्थान निमित्तक धर्म, जो भिन्न भिन्न धर्म है, उन धर्मों को एवं जातीयक धर्म शब्द से लेना। जातीयक का अर्थ है प्रकार, इस प्रकार के धर्म, जैसे अहनाम और अहम नाम, वहाँ वो हिरण्य स्मश्रुत्वादि रूप, गेष्ण, ऊतनाम, ये अन्य अन्य स्थान निमित्तक एक विद्या में ही उपास्य में बताए गए भिन्न भिन्न धर्म हैं। इन धर्मों का धर्मों की व्यवस्था ही रहेगी। व्यवस्था का अर्थ है अनुपसंहार। जिस स्थान में जो धर्म चिंतनीय बताया उपास्य में, उसी स्थान में रहते हुए उसका चिंतन, इस प्रकार की व्यवस्था, ये जो अर्थ है, इस अर्थ का ज्ञापक ये लिंग है। कहते लिंग दर्शनम भवति, इस अर्थ को सुदृढ़ करने वाला ये ज्ञापक है। वो कौन है? तो कहते ये है, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम योग अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम इति, यानी इति लिंग दर्शनम भवति। ये ज्ञापक श्रुति वचन है। ये अतिदेश वाक्य है, इसे अतिदेश वाक्य कहते हैं। ये अतिदेश वाक्य है, किसको कहते हैं मालूम नहीं है, है? आज कहीं दूसरी जगह हैं आप। ये वाक्य पढ़ा, यही अतिदेश वाक्य है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यो अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम, ये अतिदेश वाक्य है, इसे अतिदेश वाक्य कहते हैं। यही अर्थ भी बता दिया आपको मैंने। तो जो वाक्य अन्य में बताई गई विशेषता को दूसरे में भी बता दें, कि वहाँ जो विशेषता बताई गई वही विशेषता इधर भी रहेगी, ऐसा बताने वाला वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता। बैठ गया? ठीक। हाँ, तो आगे हैं, कथम अस्य लिंगत्वम इति तदुच्यते। कहते हैं ये अतिदेश वाक्य कैसे ज्ञापक बन रहा है कि एक ही उपासना में अलग अलग स्थान निमित्तक उपास्य में बताए गए भिन्न भिन्न धर्मों का अनुपसंहार रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। इस अर्थ का ज्ञापन यह अतिदेश वाक्य कैसे कर रहा है, ये पूछा गया। तो यही ये प्रश्न है कि कथम अस्य लिंगत्वम, अस्य यानी अतिदेश वाक्यस्य, ये जो अतिदेश वाक्य हैं इसमें लिंगत्व यानी ज्ञापकत्व इस अर्थ का कैसे है। इति यानी इस प्रकार, इस वाक्य में ज्ञापकत्व विषयक जिज्ञासा होने पर इति शब्द का अर्थ निकलेगा। तद उच्यते, यानी इस वाक्य में ज्ञापकत्व जिस प्रकार से सिद्ध होगा वह प्रकार बताया जाता है। तो प्रकार बताया जा रहा है कि अक्षादित्य स्थान भेद भिन्नान धर्मान अन्योन्यस्मिन अनुपसंहार्यान पश्यन् इह अतिदेशेन आदित्य पुरुष गतान रूपादिन अक्षि पुरुषे उपसंहरति तस्य एतस्य तदेव रूपम इत्यादिना। श्रुति को अभिष्ट है, कौन सी श्रुति को? छांदोग्य श्रुति को। अभी बुद्धि में वो सारा छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ जो हिरणमय पुरुष के दृष्टि से उद्गीत का चिंतन है, ध्यान है, वो ध्यान बताने वाले पूरे वाक्य यदि बुद्धि में उपस्थित हैं तो ये समझ में आएगा। भले ही सूत्र दो पद वाला है, दर्शयति च, और भाष्य तीन चार पंक्ति वाला है, लेकिन इसे इसका अभिप्राय तात्पर्य ठीक से समझने के लिए वो दो खंड में आई है उपासना, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के उन दोनों खंडों में बताई गई उपासना के जो वाक्य हैं वो सारे दोनों खंड का पूरा वाक्य ध्यान में यदि है तो दर्शयति च सूत्र का अर्थ समझ में आएगा ठीक ठीक, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ब्रह्म सूत्र पढ़ने वाले लोगों से भगवान भाष्यकार को और सूत्रकार को ये अपेक्षा है कि उपनिषदों का ठीक ठीक अध्ययन करके और उन सारे उपनिषद ग्रंथों को अपने बुद्धि में उपस्थित रखे हुए जो विद्यार्थी हैं वे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करेंगे और उपनिषद, क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो उपनिषदों का तात्पर्य बताने वाला ग्रंथ है ना, तो जिस ग्रंथ का तात्पर्य आपको समझना है वो ग्रंथ तो बुद्धि में चाहिए ना। तो छांदोग्य उपनिषद ये जो है हिरण्यमय पुरुष की दृष्टि से जो उद्गीत उपासना छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के दो खंड में आई है वो दोनों खंडों का तात्पर्य इस सूत्र से स्पष्ट होता है। इसके लिए तो पहले वो दोनों खंड बुद्धि में चाहिए, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो स्थान स्थान पर वो हो जाएगा संशय, शंका उपस्थित हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं वहाँ पर हिरणमय पुरुष को दो स्थानों में रखा है, एक अधिदैव स्थान आदित्य, जो यहाँ सत्य ब्रह्म का स्थान है वही हिरणमय पुरुष का स्थान है वहाँ, और अधिदैव आदित्य मंडल में स्थित जो हिरणमय पुरुष हैं उसमें जो रूप और उसमें जो गेष्ण नाम बताया है, गेष्ण का अर्थ होता है पर्व, पर्व ऐसे ये पर्व होते हैं, ये इधर और इधर थोड़ी हड्डी सी उठी हुई रहती है ना, ये इनको पर्व कहते हैं, संधि भागों को, एक ऐसे पैरों में इधर इधर ये सब है ना, उनको पर्व कहते हैं। बांस के पर्व होते हैं ना, वो जो दो जैसे अंगुली का पर्व है ये दिख रहा है, तो वो पर्व है, उनको गेष्ण कहते हैं। तो ये जो हिरणमय पुरुष के गेष्ण है वही ये सब धर्म वहां बताए हुए हैं, आदित्य मंडल में जब रहेगा हिरणमय पुरुष और श्रुति को अभिष्ट है आदित्य मंडलस्थ हिरणमय पुरुष में जो रूप बताया, जो गेष्ण बताए, जो नाम बताया, वही नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष का भी हो, वही धर्म इनमें भी रहे, ये श्रुति चाहती है। लेकिन देख रही है कि आदित्यस्थ हिरणमय पुरुष के रूपादि धर्मों का उपसंहार नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष में नहीं हो पा रहा है, लेकिन चाहती है उपसंहार करना, हो नहीं पा रहा है। तो श्रुति ने क्या किया, फिर आदित्य में स्थित रूपादि गुणों को नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष में बताने के लिए अतिदेश वाक्य बनाया। तस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम इत्यादि एक अतिदेश वाक्य का प्रयोग किया और एक ये विशेष वाक्य बना करके बता दिया गया कि जो आदित्यस्थ हिरणमय पुरुष में रूपादि हैं वे ही नेत्रस्थ पुरुष में भी चिंतनीय होंगे। अलग रूपादि का चिंतन नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष के नहीं करना है। जो आदित्यस्थ हिरणमय पुरुष के रूपादि चिंतनीय है वही रूपादि नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष के भी चिंतनीय है, ये इस वाक्य से बताया है। इसे कहा जाता है अतिदेश। तो ये अतिदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि वहाँ आदित्यस्थ हिरणमय पुरुष के रूपादि नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष में एक विद्या होने पर भी वो उपसंहृत नहीं हो रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें धक्का देने के लिए, वहाँ भेजने के लिए वो अतिदेश वाक्य बनाना पड़ा। यहाँ पृथ्वी पर बैठे आप रह रहे हैं तो सामान्य पृथ्वी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले विमान में बैठ करके चंद्रलोक में जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते ना। और कोई जाना चाह रहा है, चंद्रलोक पहुंचना चाह रहा, तो उसके लिए तो फिर एक विशेष यान बनाना पड़ता है और पृथ्वी निवासियों को वहां जाने के लिए फिर उस यान में बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से देहरादून से मुंबई पहुँचाने वाले विमान में बैठो और चंद्रलोक पहुँचने की कल्पना करो, नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, उसके लिए तो एक विशेष यान जो बनता है दूसरे लोक में पहुँचाने वाला, ऐसे एक विशेष यान के तरह यान है ये अतिदेश वाक्य। श्रुति चाहती है आदित्य मंडलस्थ हिरणमय पुरुष के रूपादियों को नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष में पहुंचाना। आदित्य लोक है, अधिदेव उपाधि है और वहाँ रहने वाले हिरणमय पुरुष में जो रूपादि हैं उनको मृत्यु लोक में, आध्यात्म तो है उपासक का नेत्र, उसमें स्थित हिरणमय पुरुष में भी वही रूपादि लाना चाहती हैं, उसके लिए एक विशेष यान जाए ना, उस यान में बिठा करके रूपादियों को मृत्यु लोक में लाया जाएगा, आपके नेत्र में बिठाया जाएगा, नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म के साथ अन्वित किया जाएगा, वो यान है ये अतिदेश वाक्य। श्रुति देख रही कि ऐसे नहीं आ पाएंगे, तो अतिदेश वाक्य रूपी यान से वो अध्यात्म नेत्रस्थ हिरणमय पुरुष में बिठा दिए। यदि खाली विद्या एक होने मात्र से ही आ जाते हैं तो ये अतिदेश वाक्य बनाने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार ये अतिदेश वाक्य ज्ञापक बन रहा है, ये यहाँ पर कहा कि कथम अस्य लिंगत्वम इति चेत इति तद उच्यते। ये प्रश्न होने पर कहा जा रहा है कि अक्षादित्य स्थान भेद भिन्नान, अक्ष स्थान और आदित्य स्थान ये अलग अलग हैं स्थान भेद, अक्ष स्थान भेद, अक्ष स्थान भेद और आदित्य स्थान भेद से जो भिन्न भिन्न धर्म है रूपादि, तो भिन्नान धर्मान, ये धर्म भिन्न क्यों हुए? एक ही हिरण्मय पुरुष में बताए जाने वाले कहते स्थान भिन्न होने से, विशेषण जैसे अहम नाम और अहनाम एक ही सत्य ब्रह्म का अलग अलग हो रहा है ना, वो स्थान भिन्न होने से। ऐसे नेत्र रूपी अध्यात्म स्थान और आदित्य रूपी अधिदैव स्थान भिन्न भिन्न होने से धर्म भिन्न हो गए। तो भिन्नान धर्मान अन्योन्यस्मिन अनुपसंहार्यान, एक दूसरे में उपसंहृत नहीं हो पा रहे हैं, अनुपसंहार्यान पश्यन यानी देखते हुए, पश्यन का कर्ता, पश्यन ये विशेषण रहेगा वेद का, पश्यन वेद इह यानी अस्याम हिरण्मय पुरुष दृष्टिया उद्गीत विद्यायाम, हिरण्मय पुरुष की दृष्टि से की जाने वाली जो उद्गीत उपासना, उस उद्गीत उपासना को इह शब्द से लेना, उस उपासना में अतिदेशन आदित्य पुरुष गतान, आदित्य पुरुष गत जो आदित्य पुरुष गत है, आदित्यस्थ हिरण्मय पुरुष उसे आदित्यगत पुरुष कहा जाएगा, अधिदेव उपाधि में स्थित हिरण्मय पुरुष और उसमें रहने वाले जो धर्म वो है रूप गेष्ण और नाम। तो रूपादिन अक्षी पुरुष है, अक्षी पुरुष है नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष, उसमें उपसंहरति किससे? अतिदेश से। तो तस्से एतस्य तदेव रूपम इत्यादिना उपसंहरति, मतलब इस यान से यहाँ भेजे जा रहे हैं आदित्य मंडल से वो धर्म रूप। तो तस्य एतस्य का अर्थ है नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष के, पुरुष का वही रूप है कौन? कहते हैं यद अमुष्य यानी जो आदित्यस्थ हिरण्मय पुरुष का है जो रूप, वही रूप नेत्रस्थ हिरण्मय पुरुष का है। हाँ, तो इस प्रकार ये अतिदेश वाक्य ज्ञापक बन रहा है। ये कहा तस्मात् व्यवस्थिते एव एते उपनिषदो इति निर्णय, तस्मात् यानी इस अतिदेश रूप ज्ञापक से भी ये निश्चित होता है कि ये सत्य ब्रह्म की उपासना में, सत्य विद्या के प्रकरण में तो कोई अतिदेश वाक्य न होने के कारण इन नामों का उपसंहार बताने वाला ये व्यवस्थित रहेंगे, क्या मतलब इनका अनुपसंहार ही रहेगा, वहाँ उपसंहार तो अतिदेश के कारण हुआ, विद्या एक होने से नहीं। इसलिए यहाँ पर सत्य विद्या एक होने पर भी स्थान भेद से उस सत्य ब्रह्म में बताए गए जो नाम हैं वे जिस स्थान में जो रहते हुए जो नाम बता, उस स्थान में रहते हुए ही उस नाम से चिंतन होगा, उपसंहार नहीं होगा। अन्य स्थान में रहेगा तो उस नाम से अह नाम से उपसंहार नहीं हो, चिंतन नहीं होगा। ये यहाँ पर व्यवस्थिते एव येते उपनिषदो, येते उपनिषदों का अर्थ है ये दोनों रहस्यात्मक नाम अह और अहम, ये सत्य ब्रह्म के व्यवस्थित रहेंगे, का मतलब एक एक ही नाम से तत्त्व स्थानों में चिंतन होगा। इति निर्णय, ये निर्णय इस अधिकरण से हुआ। एक वाक्य टीका में है विद्या ऐक्यात एव उपसंहार सिद्धौ अतिदेशो वृथा स्यात् तस्मात् एक विद्यायाम अपि स्थान भेदेन उक्त गुणानां विना अतिदेशम अनुपसंहार इति सिद्धम्। तो ये कहते हैं कि विद्या एक होने मात्र से यदि उपसंहार सिद्ध होता तब तो छांदोग्य में हिरण्मय पुरुष की उपासना के प्रकरण में अतिदेश वाक्य व्यर्थ होता, वह व्यर्थ न हो, श्रुति का श्रुति वाक्य है ना, इसलिए ये ज्ञापन होगा। तस्मात एक विद्यायाम अपि, ये ज्ञापन कर रहा है अतिदेश वाक्य, अपनी सार्थकता के लिए ये ज्ञापन करेगा कि एक विद्या होने पर भी स्थान भेद से बताए गए उपास्य में जो अलग अलग धर्म हैं वे बिना अतिदेश के उपसंहृत नहीं होंगे, व्यवस्थित ही रहेंगे, अनुपसंहारी उनका रहेगा। ये कहा कि तस्मात एक विद्यायाम अपि स्थान भेदेन उक्त गुणानाम विना अतिदेशम, अतिदेश के बिना अनुपसंहार एव, अनुपसंहार ही रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। इति सिद्धम, ये जो सिद्धांत है ये निश्चित हुआ। सिद्धम का अर्थ है निश्चितम, सिद्धम शब्द का अर्थ क्या है, सिद्धम यानी सिद्धम यानी किया, सिद्धम का अर्थ है निश्चितम। हाँ, तो इस प्रकार ये जो ग्यारहवा अधिकरण है इस पाद का ये पूरा हो जाता है। बारहवें अधिकरण की शुरुआत होनी है, संभृत्य अधिकरण है, तो संभृत्य अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले जो दो श्लोक हैं कौन से ग्रंथ के हैं, नहीं श्लोक है, भारती जी के वैयासिक न्यायमाला, कौन भारती जी, भारती तीर्थ विद्यारण्य स्वामी जी के विद्या गुरु और सन्यास के तो गुरु भाई, बड़े गुरु भाई हैं, और बड़े गुरु भाई से भी विद्या अध्ययन उन्होंने किया था इसलिए विद्या गुरु भी हैं। तो वो प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने दो दो श्लोक बनाए हैं, और उन श्लोकों को एक ग्रंथ का रूप दिया, और उस ग्रंथ का नाम रखा गया वैयासिक न्यायमाला। वैयासिक का अर्थ होता है व्यास की रचना, व्यास जी की रचना को वैयासिक कहते हैं। व्यास जी का जो ग्रंथ है उसे कहा जाता है वैयासिक। उसका व्यास जी का ग्रंथ कौन सा है, ब्रह्मसूत्र, तो इसलिए वैयासिक का अर्थ है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र में एक एक अधिकरण होता है, कई एक चार अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं, और एक एक पाद में कुछ कुछ अधिकरण हैं। पहले जैसे ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 11 अधिकरण हैं, 31 सूत्र हैं, है ना, तो एक एक अधिकरण में कहीं एक सूत्र होता है, कहीं दो भी होते हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 12 भी होते हैं, सूत्रों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये जो अधिकरण है उसे न्याय भी कहा जाता है, अधिकरण का एक दूसरा नाम है न्याय। तो वैयासिक न्याय शब्द का अर्थ होता है व्यास जी के द्वारा रचित अधिकरण, न्याय यानी अधिकरण। तो वैयासिक न्याय शब्द का अर्थ निकला व्यास जी के द्वारा रचित जो अधिकरण, या सूत्रों का अर्थ तात्पर्य नहीं बता रहे ना, अधिकरणों का तात्पर्य, अधिकरणों का संक्षिप्त स्वरूप है। इसलिए व्यास जी के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है वे कितने हैं, 191, कहीं 92 भी हैं, एक अधिकरण के विषय में विवाद है। तो ये 191 मान लो या 92 मान लो, वो अधिकरण है, उनको न्याय कहा जाएगा। इसलिए वैयासिक शब्द का अर्थ निकला व्यास जी के द्वारा बनाए गए जो 192 या 91 अधिकरण, ये वैयासिक न्याय कहलाते हैं। और उनकी एक माला है, जैसे 108 मणि की एक माला बनाते हैं कि नहीं, ऐसी 192 अधिकरणों की एक माला बनी। वो संक्षिप्त ये दो दो श्लोक बनाए ना एक एक अधिकरण के, तो ये जो 192 अधिकरणों का वो स्वरूप बताने वाले दो दो श्लोक, ऐसे ये तो हो जाएंगे 300-400 के आसपास, थोड़े कम 8-16 कम हो जाएंगे, तो 184 जो श्लोक है। और उसमें भी एक एक अधिकरण में कहीं कहीं दो दो वर्ण का है, तो 4-4 श्लोक हुए, तो 200 के आसपास पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे 200 से कुछ, कहीं कहीं दो दो वर्णक है ना, वहाँ 4-4 श्लोक हैं, तो 200 के ऊपर भी पहुँच सकते हैं। तो वो जो उतने श्लोक हैं वे एक प्रकार से पुष्प हैं, ये न्याय ही पुष्प हैं, उनका संक्षिप्त स्वरूप बताया जा रहा है, उसकी एक माला बनी। और वो माला जो है किसको पहनाई गई, माला किसको पहनाई, ब्रह्मा को ब्रह्मा को तो गर्दन ही नहीं है, गला ही नहीं है, तो किस में? ब्रह्मा के कौन से गले में माला पहनाई? तो वो जो है माला ब्रह्मा को, ये जो है ना 192 अधिकरणों के स्वरूप को, संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले ये श्लोक, इन श्लोकों का आप अध्ययन करोगे तो आपकी बुद्धि में शोभायमान ब्रह्म होगा, मैं के रूप में आपके हृदय रूपी आसन में बैठेगा और चमकेगा। तो जैसे रत्न की माला पहना हुआ व्यक्ति शोभायमान देता है ना, ऐसे आपके हृदय में प्रकट होकर के चमकेगा वो ब्रह्म। माला जैसे आभूषण है ना, तो चमकेगा का अर्थ है आपके अनुभव में मैं के रूप में आएगा, तो इसलिए वो ब्रह्म के ही गले में एक प्रकार से पहनाई गई माला। ब्रह्म प्रकट हुआ तो कल पहनाएंगे, आज नहीं कहते कल पहनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, तो ये दो श्लोक हैं संभृत्य अधिकरण के, जब कहा था उच्चारण करेंगे तो उच्चारण तो आज कर ही लिया जाए, शुरुआत की जाए। आहार्या वा नवा अन्यत्र संभृत्यादि विभूतयः आहार्या ब्रह्मधर्मत्वात् चांडिल्यादावववारणात् असाधारण धर्माणां प्रत्यभिज्ञात्र नास्त्यतः अनार्यः ब्रह्ममात्रं संबंधोति प्रसंजक। तो इन श्लोकों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।